Egunon lagunak zuekin ortsartako izadi irratia. Gaur ostirala maiatzaren 6a laugarren mailakook parte hartuko du. Ustira lau lagun etorri gara Iraia eta Marken ingelesako tartetxoak arduratuko dira. Keila eguraldia erantzunak irabazleak eta asmakizun bat, esango dizkigu. Markelek urtebetetxeak eta gaurko albistea emango dizkigu. Iraia asmakizun bat urrezko esaldia eta galderak esango dizkigu. Eta ni neu uraian gaurko esataria izango naiz az gaiztezen. Orain ingelesako tartea good morning Iraia eta Markel. Hello, I am Iraia. And I am Markel. Hello, Txartaga. Today is Friday. Yes, it is the 6th of May. And we are on the air. This is Izadi Ratia. We will talk about things that we like doing. Do you like dancing? No, I don't. Do you like taking photos? No, I don't. Do you like roller skating? No, I don't. Do you like going to museums? No, I don't. Do you like reading comics? No, I don't. Oof, do you like doing anything? Yes, I do. I like speaking on the radio. Me too, it's fantastic. Bye-bye, Ochartaga. Bye. Orain jakin dezagun gaurko eguraldia, Keila, zer eguraldi izango dugu gaur? Gaur 12 gradu markatzen ditu eskolako termometroak. Gaur ostarteak izango ditugu, euri apur bat ere egin dezake. Asteburuan eguraldi eguzkitzu eta epela egingo du, beraz ondi ibili. Jarraian urtebetetxeak Markel esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak. Gaur ez daukagu urtebetetxerik, baina astean zehar batzuk egon dira eta aukera aprobetxatuko dugu aipatu eta zoriontzeko. Maiatzaren 5ean atzo 5. B-mailako Unai Luis Martinezek 11 urtebete zituen. Maiatzaren 7ean bihar 3. B-gelako Islam Burgarnek 9 urte beteko ditu, eta baita 3. B Inardiazek 10 urte beteko ditu. Azkenik maiatzaren 8ean, datorren igandean 5. B mailako Ene Rodriguezek 11 urte beteko ditu. Zorionak Islam, Inar, Unai Luis eta Ani, urte askotarako. Orain asmakizunak Iraia eta Keila asmakizunak esango dizkiguzue. Bai, baina lehenengo azken asmakizunen eta galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna balea, bigarren asmakizuna euria. Lehenengo galdera, Unai Luis, bigarren galdera, ez dut egin nahi. Hirugarren galdera, 12. Laugarren galdera, baloia hangapenan. Irabazleak hauezek izan dira. Lehenengo zikloke irabazlea Nima Zaina. Bigarren zikloke irabazlea Christian Traba. Hirugarren zikloke irabazlea Onintze Arroyo. Zorionak, orain bai asmakizunak. Lehenengo asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, bakina eta bagara, bian nahi bikiak, goa aurrean jarrita bete ikusiko dituzu, gauza guzti-guztiak, zer gara errepikatuko dut. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, bakina eta bagara, bian nahi bikiak, goa aurrean jarrita bete ikusiko dituzu, gauza guzti-guztiak, zer gara. bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, udan jendez beterik, neguan huts hutsik, zutik baino jende gehiago goten da, han etxanik. Zer naiz? Errepiketuko dut, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, udan jendez beterik, neguan huts hutsik, zutik baino jende gehiago goten da, han etxanik. Zer naiz? Gogoratu erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota asmatzen duzuen. Jarraian Markelek albiste emango digu. Kaixo lagunak, vampiro izeneko jolasa zer den azalduko dizuet. Ikasleak sakabanatu egingo dire eta jolasa hasteko irakasleak lau baloi botako ditu. Baloia hartzen duenak lekuti mugitu gabe baloiarekin jotzeko asmoarekin beste ikaskide bati jaurtiko dio eta lortzen badu jotako ikasle kanporatu egingo da. Honako hauek dira arauak. Ikaslea kanporatzeko jo aurretik baloia ezin du lurra ukitu eta jo ondoren baloiak lurrera erori behar du. Ikasle batek bere kontra botatako baloia eskuan hartzen badu jolasean jarraituko du. Txit, txit, txit, euskara, zitxe egin! Eta orain... Respuesalia! Entzunari! Zer naiteke? Entzun ondo. Zer naiteke? Ezin duzue ahaztu. Aitzakiarik gabe Maritxuren txekoan aurkituko duzue. Bukatzeko irratsaioaren inguruko galderak erne egon iraia mesedez galdera. Lehenengo galdera, nori izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, gaurko jolasa nola deitzen da? Hirugarren galdera, zenbat urte bete txerpatzen dugu gaur? Laugarren galdera, zein izan da gaurko urrezko esaldia? Elpikatuko ditut. Lehenengo galdera, nori izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, gaurko jolasan nola ditzen da? Hirugarren galdera, zenbat urte bete txespatzen dugu gaur? Laugarren galdera, zein izan da urrezko esaldia? Beno lagunak, hemen amaitzen da gure irratsaioa. Datorren astean hirugarren mailakoek irratsaioa egingo dute. Beraz, datorren astera. Agur! Agur!